1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Wereldwijd hebben aandelenbeurzen de week met flinke verliezen afgesloten. In New York daalde de Dow Jones-index naar het laagste niveau sinds eind 2020. Beleggers zijn bang voor een recessie en vrezen dat de inflatie oploopt door de begrotingsplannen van de nieuwe Britse regering en de renteverhogingen. De Europese beurzen eindigden eerder op de dag ook allemaal in het rood. De AEX-index in Amsterdam sloot 2,8% lager. In Oeganda heeft de uitbraak van ebola tot nu toe aan zeker 11 mensen het leven gekost. Ook zijn er nog 11 andere besmettingen bekend. Dinsdag spraken de autoriteiten nog over 1 dode, een man van 24. Het lijkt erop dat de uitbraak begon in een dorpje in een regio ten westen van de hoofdstad Kampala. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft hulp naar het gebied gestuurd. Wie besmet is met ebola kan hoge koorts en ernstige bloedingen krijgen. Het virus wordt verspreid via lichaamsvloeistoffen. De buffers van de Nederlandse bank worden kleiner door de flink gestegen rentes, zegt bankpresident Knot. Voor en tijdens de coronapandemie kocht DNB voor miljarden aan bedrijfsobligaties om de economie te ondersteunen. De inkomsten uit die obligaties blijven laag, terwijl de centrale bank door de hoge rente steeds meer vergoedingen moet betalen aan banken die hun geld bij DNB stallen. NEC en Fortuna Sittard spelen tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB-beker. Dat heeft de loting uitgewezen. Andere wedstrijden zijn onder meer FC Eindhoven tegen Willem II en Dordrecht tegen Groningen. De wedstrijden staan gepland voor 18 tot en met 20 oktober. De 5 clubs die Europees voetbal spelen mogen de eerste bekerronde overslaan. Het weer. Bewolkt en periode met regen. Vooral langs de kust kan veel vallen. Temperatuur vannacht een graad of 11. Overdag eerst lange tijd regenachtig. Later op de dag vanuit het noorden drogen. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, het woord van deze week was toch wel het energieplafond. En jullie zijn alle twee financiële types. Ja. Hoe zit het met jouw energieplafond, Vincent? Ja, het valt mee. Je plafond valt mee. De rekening valt volgens mij mee. Ik heb laatst zitten kijken, je kan vooruitkijken. We hebben een heel zuinig huis, dat is volgens mij de conclusie. Oh, dat is fijn. En hoe zit het bij jou, Michiel? Nou, wij hebben geïsoleerd in januari toevallig en de zonnepanelen gelegd een jaar geleden. Dus ik pluk nu de vruchten. Maar hoe zit het met jullie? Het is wel mooi, want jullie reageren meteen heel concreet op het woord energieplafond. Maar je kan het natuurlijk ook in de brede zin van het woord interpreteren. Hè? Het energieplafond in jouw leven. Oh, nou ja, ik vind sowieso dat het goed is om daar een plafond aan te stellen. Dus je energieniveau. Hoe is je energieniveau? Oh, top. Prima, ja. Prima, ja? Ja? Okay. Ja, ik zou wat meer energie willen hebben. Ja? Ja? Ja. Hoe kunnen we dat regelen? Nou, de koffie was een goed begin. Oh, koffie, ja. Nog meer koffie voor deze man. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Ik praat iedere week met twee podcastmakers. En we tippen alle drie een podcast waar we laaiend enthousiast over zijn. Dus aan het eind van dit uur ben je sowieso 3 podcast luistertips ben je rijker. Maar dat kunnen er zomaar meer zijn. En mijn twee gasten van vandaag zijn Michiel van Vught, je hoorde zijn stem al, en Vincent Kouters. En je kunt ze kennen van de podcast Je Geld en Of Je Leven. En over geld praat je niet. Ja, Michiel, beginnen we bij jou. Want zo klinkt jouw podcast. Maar iets meer dan een uur per dag. Dat klinkt zo weinig. En toch is 56% geeft aan vaker ongelukkig te zijn. Je heet Je Geld en Of Je Leven. Zo meteen gaat Marianne gooien met de dobbelsteen. Dan gooit ze 1, 2 of 3. Dan krijgt ze een geldvraag. 4, 5 of 6, een levenvraag. Kun je meenemen van als je op zo'n grote hoogte zit, boven die 5500, waar je gaat aftakelen. Elke stap is waarschijnlijk een soort sprint of zo. Hoe gaat dat? Toch niet zo spectaculair, hè? Want dan kan je niet bij een feestje mee praten dat je 20% haalt, maar hij haalt misschien maar 5. Ja, maar is dat gedachte van een geduldige of een ongeduldige? Nee, dat is gedachte van een ongeduldige natuurlijk. Ja, dan zijn we er weer. Nee, dan zijn we terug bij af. Maar dan, dat is ook nog wel, dat mensen onderschatten het rendement op de lange termijn en overschatten nogal op de korte termijn. Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en Of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Ja, Michiel, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Eigenlijk gaat alles over je geld en of je leven, toch? Zeker, dat is het hele leven. Je maakt een podcast over het hele leven. Ja, nou ja, in principe geld totaal onbelangrijk vind ik in het leven. Alleen we hebben het wel nodig in onze maatschappij. Dus inderdaad, de bedoeling is om die wel bij elkaar te brengen. Met uiteindelijk het doel dat je inderdaad je leven een beetje makkelijker maakt. Want hoe lang maak je deze podcast al? Ik ben begonnen in januari 2017. Ik heb een boek geschreven over geld en gedrag. Ik werk bij NNEK Vermogensbeheer en daar helpen wij heel veel mensen met betere keuzes. Als het gaat om geld. Maar die mensen zeggen dan als ik ze gesproken heb, ja, dat gaan we doen. Tot de eerste de beste beursdaling of stijging. En dan verandert alles ineens. Nou, dat heeft me geïnteresseerd. Daar ben ik een boek over gaan schrijven. En daar uiteindelijk iemand tipte mij bij BNR een paar jaar geleden. Die hadden nog geen eigen podcast zoals jullie. Dus toen mocht ik daar een jaar als expert een podcast maken. Ik dacht, nou, ik begin gewoon. Ik zie wel. En het doel is persoonlijk om 10 miljoen mensen te bereiken, een betere keuze te laten maken. Omdat ik echt overtuigd ben, als je minder financiële onrust hebt, ja, dat je dus meer bezig kunt zijn met een leuk leven. Nou ja. Waar komt dat getal vandaan, van die 10 miljoen? Nou ja, ik had een keer iemand die ik kende, die had ik ingehuurd voor een congres. En die een van de coach, en die zei, en tijdens het voorgerecht ging eten met hem, zei hij, ja, hoeveel mensen wil je dan bereiken? En toen zei ik, nou, 10.000. Toen zei hij, nou, dan ga ik nu weg, want dit vind ik zo'n onambitieus doel, daar doe ik niks mee. En dat escaleerde dus naar 10 miljoen. En het aardige ervan is dat dus, dat slaat helemaal nergens op, kan niet eens meten. Maar dat veel mensen het onthouden. Oh ja, jij bent die gast van die 10 miljoen, weet je wel, hoeveel heb je er al? Dus het werkt een beetje in dat opzicht, denk ik. En hoeveel heb je er al? Ja, ik heb er sinds gisteren weer 4 bij, denk ik. Oh, nou, dat schiet op. Zitten hier 4 mensen, toch? Ja, ja. Ja, want als je dus een podcast maakt over de slimmere keuzes maken, moet ik het zo samenvatten? Slimmere keuzes maken in je leven? Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling, ja. Ja. En wat is de stomste keuze die jij ooit zelf hebt gemaakt? Ik stond op een strand in Thailand. Ik was daar met mijn gezin en we hadden 3 weken lang geen nieuws gekeken. En toen keek ik stiekem, wat niet mocht, volgens mijn afspraak met mijn vrouw, toch naar het nieuws, zag ik de beursdaling destijds. En toen belde ik mijn collega op kantoor om alles te verkopen. Terwijl ik tegen iedereen vertel, en ik heb er een boek over geschreven, dat je dat nou net niet moet doen. En nou ja, als mens reageer je nog wel eens dom. Gelukkig had ik iemand die me tegenhield later. Maar ja, we zijn zo. We hadden het net al over Vincent en ik voordat we begonnen. Dat het zo raar is hoeveel van die domme dingen je doet met geld. Ja. Wat is het domste ding wat je ooit hebt gedaan, Vincent, op geldgebied? Ik denk dat het mijn avontuur was met Bitcoin, waar ik ooit €500 in stopte. En dat werd op een gegeven moment €2.500 waard. En nu ben ik het allemaal kwijt. Oh. Omdat ik het allemaal op één plek heb gezet bij een bedrijf dat inmiddels failliet is gegaan. Een aantal maanden geleden. Oh nee. En hoe ben jij dan als dat soort tegenslag jou overkomt? Nou, in dit geval ga ik er goed mee om, vind ik. Ik bedoel, het is maar €500 inleg. Zo relativeer ik het dan. Het had veel meer kunnen zijn. In mijn podcast, of onze podcast en in mijn nieuwsbrief, zo vertel ik ook al tegen mensen hoe ze verstandig om moeten gaan met geld. En hoe je inderdaad, nou, je bijvoorbeeld niet alles op één plek moet bewaren. En zeker niet speculatieve dingen als Bitcoin misschien zou moeten hanteren als je het niet helemaal begrijpt, zoals ik het ook niet doe. En toch heb ik het gedaan, omdat ik het spannend vond en interessant. Is dat dan de fout eigenlijk die je dan maakt? Van dat je ergens instapt, terwijl je niet zo goed weet wat het is? Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dat is, ja. Dat kan zomaar, ik weet niet of dat bij jou is, maar uit een soort van fear of missing out, hebzucht. Ik hoor mensen om me heen. Het zal toch niet dat ik iets mis? En dan zonder onderzoek gaan beginnen. Ja, was het dat, ja. Vincent? Zeker, dat is zeker onderdeel ervan. Ik ben ook gewoon geïnteresseerd. Ik moet ook aan de Bitcoin. Dat je dat dacht. Ja, iedereen heeft het erover. En ik schrijf over geld. Ja, dan moet ik op zijn minst even kijken hoe het is. Dus op zich, volgens mij vind ik het ook, daarom vind ik het ook niet super erg. Ik bedoel, het is ook gewoon nieuwsgierigheid. Ik wil weten hoe het zit. Leergeld was dit. Ja, dus, ja, leergeld, ja. Fors wat leergeld. Wat ik wel knap vind, is dat je zegt, ja, je ging en terug naar je inleg in plaats van naar je 2500. Terwijl je kan ook denken, ik ben dus eigenlijk 2500 verloren. Ja, precies. Maar dat is een manier om het te relativeren. Hè? Om niet, ja. Ik kan ook zeggen, ik ben €2500 verloren. Omdat ik, maar goed, dan had ik het moeten verkopen op het moment dat het op zo'n. En waarom heb je dat niet gedaan? Omdat ik dacht dat het misschien nog meer zou waard zijn. Ja, ja, precies. Hebzucht. Ja, het is mooi. Het is wel leuk. Ik zit gewoon eigenlijk bij een soort van financieel adviesgesprek nu. Ja. Want Vincent, dit is de podcast die jij maakt. ETF. Ja. Onthoud het nou eens af. ETF. Oké. Okay. Ja. Exchange Tradable Funds. Ja, en dan weet je nog niks. Ik weet niet of het handig is om het hier te vertellen, maar we hadden het wel opgegeven, maar onze hypotheekadviseur destijds deed daar een beetje vaag over. Mm. Dus ik weet nou nooit. Ik heb nooit of hij het nou echt weg heeft gemoffeld. Precies, dat is niet helemaal duidelijk. En dan ga je in die sauna's en dan ga je zwemmen en zo. En dan mag je telefoon niet meenemen. Dus dan wist ik niks. Maar tussendoor ging ik dan steeds even naar de hotelkamer. En dan zagen we min 300. En 3 uur later was het min 400, min 500. Je zag het gewoon echt per uur afnemen. Ja, het begint met een liedje. Hè? Over geld praat je niet. De podcast die je maakt samen met Avrand Korstius. Over geld. Wie kwam met dit idee?

Nou ja, de conclusie was niet. Niet ethisch. Vind ik, ja. Aaf was daar iets... Super slim, vind ik het eigenlijk. Iets makkelijker in. Ja, ja, nee, vond Aaf ook, maar... Ja. Ja, ik weet niet, misschien ben ik van de oude stempel, maar ik denk, ja, als je dat... Je gaat niet beleggen met geleend geld. Nee, ja, ik vind dat ook, hoor, ja. Maar je koopt toch ook een huis? Met een hypotheek? Ja. Maar is dat beleggen? Nou ja, weet ik niet. Is dat beleggen? Is wel geleend geld. Is het geleend geld, ja. Ja. Ja. Ja, wat doe je dan met je overwaarde? Ja, een huis is een huis. Ja, een huis moet je hebben. Ja, nee, maar ja, ik ben er ook nog niet over uit, hoor. En het is bovendien een studieschuld is bovendien een lening met 0% rente momenteel. Dus het is misschien wel verstandig, ja. Michiel, de Vinkplaat. Overkam, als ik het goed zeg, van Live. Vink, een hele bijzondere herinnering heeft dat. Of een beetje een nare herinnering, want het is vooral bekend geworden na 11 september. Zometeen zijn we terug met de luistertips. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. I'll know me now, castle, where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of luistert naar Vink hier op NPO Radio 1, jouw podcastgids, waarbij we luistertips geven. Welke podcasts zijn leuk om naar te luisteren? Waar zijn wij enthousiast over? En mijn gasten zijn... Trouwens, dit was Overkam van Live. En mijn gasten zijn Michiel van Vught en Vincent Kouters. Tijd voor de luistertips. Michiel, waar ben jij laaiend enthousiast over? Ik vind een hele leuke, informatieve podcast... Below the Radar, Above Yourself. De laatste aflevering begint als volgt. Op een folder van het korps commandotroepen die op mijn bureau ligt... staat de tekst die ik ken van de kazerne. Direct wereldwijd inzetbaar voor speciale operaties. Elke keer als ik die zin lees, weet ik... dit kan nu aan de hand zijn. Terwijl ik een kom yoghurt eet en naar een YouTube-filmpje kijk... kan er een commando ergens in het diepste geheim een speciale operatie uitvoeren. In het vorige seizoen keken we veel naar dat soort missies. Missies waar tot dan toe nog maar weinig over bekend was. Veel van het werk dat het korps commandotroepen doet, is onzichtbaar. Voor de veiligheid van de missie, maar ook voor die van henzelf en hun familie. Ja, zo maar begint Below the Radar, opeens midden in de Above Yourself, podcast van het korps commandotroepen. Dennis Gaans die presenteert het en hij praat elke keer met... Ja, met een andere operator, zoals ze dat dan noemen. Dus iemand die bij het korps commandotroepen daar als elite soldaat werkt. Mm-hmm. En het is hem dus gelukt om daar op de kazerne de mensen te spreken. Alleen op voornaamniveau doet hij dat. Zo mensen blijven wel daar een soort anoniem in. En bespreken ze allerlei type missies. Dus springen uit een vliegtuig, hond. De val van Kabul was een laatste aflevering waar je net iets van liet horen. En dat geeft een heel, wat mij betreft, een heel interessant inkijkje in die wereld waarvan we wel wat horen, precies wat hij omschrijft, maar waarvan we niks weten. Zei je net hond? Ja, hij heeft ook een met Cliff, dat is dan de hond. Dus ze hebben enorm opgeleide, hele goede honden die ook dingen kunnen doen, kennelijk in de bergen van Afghanistan, waar ze het dan over hebben. Ja. Commando honden, ja, op commando. Ja. Een fragment gaan we luisteren met Rico in Afghanistan. En Rico is niet de hond, even voor de duidelijkheid, hè? Ze weten nu waar het vuur vandaan komt. Het derde gebouw. Dat ten noorden van Rico en ten westen van het gebouw ligt dat ze net hebben ingenomen. Dit is het moment om te bewijzen wat ze waard zijn. Het is nu of nooit. Nou, toen hebben we eigenlijk dus collectief besloten om toch richting dat gebouw te gaan. Waar ze zaten. Om te kijken of ze toch levend op konden pakken indien de mogelijkheid er was. Nou, op dat moment kregen ze gericht vuur vanuit het gebouw. Een gebouw rechts daarvan werd een handgranaat gegooid naar onze eigen jongens. Terwijl ze het gebouw proberen te naderen, worden ze niet alleen beschoten, maar komen er ook granaten op ze af. Ze kunnen op dat moment geen kant op. Dit is de cue voor Rico om in actie te komen. We kunnen niet echt wat doen op het gebouw, want zodra we in de buurt komen, dan beginnen ze eigenlijk continu te vuren met een machinegeweer of met... normale geweren. Nou, op dat moment zaten er ook een 3 of 4 Afghanen eigenlijk rechts van het gebouw pin down. Dus ze zaten vast. En ze konden niet naar noord, west, oost of zuid om eigenlijk in veiligheid te komen. Omdat ze dan meteen onder vuur kwamen te liggen van de vijand. Toen op een gegeven moment heb ik met mijn commandant overlegd. Oké, nou, ze zitten daar vast, we kunnen zelf niks doen. Ik kan misschien wel wat doen. En dat is, toen heb ik een show of force gedaan met een F-16. Nou, dat is eigenlijk dat die zo laag mogelijk over het gebouw heen vliegt. En tegen de F-16 gezegd, oké, zet je afterburners aan na de tijd. Dat ze in ieder geval last van hun gehoor hebben. En dat de jongens dan in ieder geval terug kunnen. Een fragment uit de podcast Below the Radar, Above Yourself. De afterburns. Ja, van een vliegtuig. Hè. Dat zijn die vlammetjes die achter een straaljager komen. Ja, ze leggen het wel redelijk uit, hoor. Dus dit gaat de aflevering over Danger Close. Mm-hmm. En dan denk je, wat is dat? Maar dat gaat dus over, dit is een jongen die dan de luchtmacht aanstuurt bij een missie. En dan Danger Close als een bom of iets heel dichtbij persoonlijk of bij hun eigen troepen valt. Nou, dan leggen ze dus uit hoe dat gaat, welke beslissingen die neemt. En wat ik altijd mooi vind, het is niet alleen maar Rambo die daar aan het schieten is. Maar ze gaan ook in op, wat doet dat met je en hoe kom je tot zo'n keuze? En welke gevolgen moet je doordenken voordat je zo'n grote beslissing neemt? Ja, want jouw podcast gaat ook zelf over keuzes maken, de slimme keuzes maken. Welke leermomenten haal je hieruit dan? Nou ja, ik vind wat mij wel aantrekt in dit soort type mensen, die operators, dat zijn mensen die echt op de top van de top presteren. En ben ik aangeïnteresseerd, hoe kan dat? Dus waarom blijf je maar doorgaan als de rest zou stoppen? Dus dat is een interessant iets in mindset bijvoorbeeld, of in keuzes maken. Maar ook, hoe ga je om met stress of met fouten? Er wordt natuurlijk veel fout gemaakt, onvermijdelijk. Mensen overlijden. Wat leren ze ervan? Hoe gaan ze daarmee om? En dat vind ik in mijn eigen podcast ook altijd aardig, om dat soort mensen te spreken. Van ja, daar leer je zelf wat van. En dan kun je dus je leven ofwel verbeteren of je wordt geïnspireerd. En dat. En concreet dan? Wat bedoel je concreet, wat je ervan leert? Ja, wat leer jij er concreet van? Als ik die hele serie heb geluisterd en wat je dan. Hun selectieprocedure bijvoorbeeld, daar gaat het ook een deel over, is echt moordend. En waarom halen die mensen dat? Omdat ze stapje voor stapje. Dus het is niet van, oh, ik moet een berg beklimmen. Nee, ik moet een stap zetten en ik moet weer een stap zetten. Baby steps. Ja, how to eat an elephant. Hapje voor hapje. Ja, bijvoorbeeld, ik heb dat boek geschreven. Daar dacht ik ook van, ja, hoe ga ik dat nou in godsnaam doen? Maar ja, je bent zelf een boek aan het schrijven, zei je volgens mij. Dus elke dag een bladzijde. Proberen stapje voor stapje. Dus dat brengt je heel makkelijk terug naar iets waar je invloed op hebt. En alle omstandigheden waar je niks aan kunt doen, hoef je dus ook niet druk om te maken. Dat is wel mooi, vind ik. En ja, dat is wel hoe het bij jou ook is gegaan bij Vincent, hè? Je wilde tonner worden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook iets dat je denkt van, een ton op mijn bankrekening. Ja. Hoe gaat dat ooit lukken? Nee, ja. Het is een heel ambitieus doel geweest. En nog steeds. Het is nog niet zo ver, hè? Oh, het is nog niet zo ver. Nee, maar het is, dit gaat niet zo goed op de beurs momenteel. Dus ik ben er ik heb het geschampt en toen ben ik weer een beetje weggezakt. Maar in het begin is het per 100 euro, zeg maar zeggen, gaan sparen. Je moet eigenlijk vrij gedisciplineerd gaan sparen en gaan busparen. Dus zoveel mogelijk geld van je inkomen opzij zetten. In eerste instantie op spaarrekeningen en pas in tweede instantie op eventuele beleggingsrekeningen. En waar ben jij het meest op gaan besparen dan? Wat waren de grote klappers? De grootste klappers? Ja. Boodschappen is wel een belangrijk ding geweest. Maar ook door, zou ik zeggen, luxe enigszins af te zweren. Dus niet meer uit eten gaan, heel veel boeken kopen, heel veel dat soort dingen. Is het nog wel leuk dan eigenlijk? Ik vind wel. Ik vind namelijk dat spel of die uitdaging heel erg leuk. Dus voor mij zit dan het leuke erin dat het lukt om heel veel te besparen. En dan inderdaad het bedrag te zien groeien. Je bent niet een soort slaaf geworden van je eigen. Nee, kijk, ik woon samen met een vrouw en twee kinderen. Zij doet alle uitgaven. Dat ook. Oh. Dat is veel te besparen daar. Nee, maar dus er is. Het is uiteraard een kwestie van een balans. Ja, nee, het gaat om balans. Dat is wel goed wat je zegt. Want je hebt ook een van die afleveringen gaat er volgens mij over. Dat heel veel mensen weten niet wat ze uitgeven. Nee. Dus ga dat al maar eens in beeld brengen. Dan kan je. Nou ja, dat kan zomaar misschien 3, 4, 5 of 10% besparen. Nou. Ja. Precies, ja. Of gewoon door bijvoorbeeld van bankrekening te veranderen. Je geeft een bankrekening kost ook geld. Dat betaal je ook. Voor die pasjes betaal je geld. Dan krijg je een extra pasje, want je bent met z'n tweeën. Misschien wil je nogal een pasje. Nou, al die pasjes kosten per jaar ook geld. Een creditcard, gewoon dat je een creditcard hebt, kost ook 20 euro per jaar. Als je een goedkoop neemt. Dat kan je wegdoen, voor mijn gevoel. Die heb ik weggedaan. Nou goed, en allemaal dat soort kleine uitgaven, abonnementen op tijdschriften, kranten, op Netflix-achtige diensten. Weet je wel, waarom moet je en Netflix hebben, en Disney, en HBO, en nou ja, nog een paar. Ja. NPO Plus, nou die moet je misschien wel hebben. Maar hoeft niet hoor. Maar goed, er zijn zoveel manieren om geld uit te geven. Je wordt voortdurend de hele dag. Word je bestookt met reclames en op social media of op overal, in alle media en ook in de openbare ruimte. Je wordt zo erg, beïnvloed, wordt zo erg op je gedrukt om maar geld uit te geven. Het enige tegenkracht is mij eigenlijk mijn boodschap, ik kan geen kwaad. Kijk, je hoeft niet als een soort monnik te gaan leven in een tiny house in het bos zonder energie. Dat is niet mijn boodschap. Kan wel, maar hoeft niet. Maar gewoon enige tegenkracht tegen al die marketing en al die kapitalistische verkoopwaanzin is volgens mij heel gezond. Maar deze komt denk ik ook omdat je een concreet doel hebt voor jezelf. Ik wil graag op een bepaalde leeftijd stoppen met werken. Wil ik financieel onafhankelijk zijn. Ja. Hoef ik niet meer te werken. Weet je dan ook al welke leeftijd dat is? Nou ja, ik heb het gesteld op 60. Oké. En ik op 50. Als je dat dus weet, dan kun je ongeveer ook uit laten rekenen of zelf rekenen hoeveel je nodig hebt. En dan zijn de bespaarbeslissingen dus minder heftig voor je gevoel. Omdat ik denk, nee, ik doe het ergens voor. Op het moment dat ik zonder plan iets ga doen, dan is het eigenlijk losse flodderwerk. Ja, dan hou je het ook veel minder makkelijk vast. Ja, want daar gaat het natuurlijk ook in jouw podcast over, Michiel. Van de juiste keuzes maken. Tussen enerzijds wil je natuurlijk genieten van het leven. Niet het gevoel hebben van, oh, ik moet beknibbelen op leuke dingen. Ja. Dat is een bespaartip. Je kan iedere keer moet je de keuze maken tussen, bevredig ik nu die behoefte door een extra latte... Havermelk plus kopen voor €7 tegenwoordig. Ja. Met je naam erop dan wel, hè? Met je naam er al dan niet op. Of, vaak verkeerd gespeld. Of ja. Behoud ik dat geld voor ergens in de toekomst... Door het eventueel eerst nog te laten renderen tot €50. Maar goed, dat hoeft niet eens. Je kan het ook gewoon op besparingen zetten. Of kies ik voor later. Ja, dat is zo lastig, hè? Want als een van de menselijke gedragingen is... dat wij kiezen voor de directe beloning... Hè? Dus in plaats van de beloning over een maand, een week, een jaar, whatever... Ja. Dan kan je ook nog wel verklaren dat je... vroeger ging je gewoon die gazelle schieten... en ging niet wachten of je hem 3 weken later nog een keer tegenkwam. Want ja, je had hem gewoon nu, dat was hij. Maar dat is met geld ook. We denken, doe mij nu maar €100 nu... in plaats van 110 over een jaar. Dat blijkt elke keer weer uit onderzoek. Terwijl als je erover nadenkt, denk je, je krijgt gewoon 10% erbij... en dan doe je dat niet. Dat is heel raar. En dat komt wel omdat wij het heel moeilijk vinden om in de toekomst te denken. Ja. Dus hoe concreter je plan, hè, een ton of stop met 60... hoe beter je keuzes kunnen worden om uit je leven ook gewoon relaxed te maken. Zonder dat je daar heel veel aderlatingen voor hoeft te doen. Hè? Ik bedoel, besparen... Ik vind besparen ook leuk... Het is een soort sport geworden. Ik heb het ook meegekregen van huis uit. Wij hadden het dus niet breed. Mijn ouders die deden ook 1 keer per week boodschappen bij de Aldi. En dat moest allemaal heel goed uitgezocht worden met folders en zo. Om te kijken of het goedkoop was. We gingen nooit echt naar het buitenland op vakantie. Dat soort dingen. Maar het was niet armoedig. Ik heb een prima jeugd gehad. Daar niet van. Maar dus, het is meer gewoon, dat is mij ook voorgeleefd. Dus het zit ook in mijn systeem om dat te kunnen. Mijn zus kan het ook goed. En ja, dus voor mij is het makkelijk. Het is een soort mentaliteit. Je hebt het ook meegekregen van huis uit. Was dat bij jou ook zo, Michiel? Nou, ik ben rijk wil ik niet zeggen. Maar mijn ouders waren allebei een goede baan, goed inkomen. Maar ze hebben wel, bijvoorbeeld mijn vader was tandarts. Nou, dan verdien je best wel veel geld. Vond hij ook. Dus hij heeft eerst 5 jaar van zijn loopbaan zichzelf een minimumloon gegeven. En de rest teruggegeven aan het ziekenfonds. Omdat hij zegt, ik ben zorgverlener. Dus die mentaliteit zit er wel bij ons geramd, zeg maar. Maar we hebben het wel financieel altijd goed gehad. Maar wel altijd met... Ja, weet je, je moet ook wat doen voor de anderen. Het is leuk en het is meer een soort geluk dat je zo bent geboren. Maar het is niet een recht. Dus ik zit er ook wel in. Ik heb wel geluk financieel. Dat is nou helemaal zo. Maar ik vind het wel belangrijk om ook wat terug te doen. In die zin, en ook mijn kinderen op te voeden, dat het niet normaal is dat zij allebei per definitie een eigen kamer hebben met een computer. Dat is echt niet normaal. Dat mogen ze best wel weten. Ja. Dus het zit net iets anders dan Vincent, denk ik. Maar ja, dus het is, ja, weet je, we zitten sowieso wel, denk ik, in Nederland over het algemeen best wel goed qua omstandigheden. Ja, dat is ook wat ik wel vaker wil zeggen, inderdaad. Ja, kijk, er is natuurlijk een groep daar gelaten, die mensen die echt onder of op het minimum zitten. Dat is ook echt zo. Maar er is een hele grote groep mensen in Nederland, zeker, die zich niet echt beseffen hoe rijk ze het hebben en te makkelijk geld misschien uitgeven. En daardoor misschien nu ook in de problemen komen. Nu opeens alles door die shock opeens veel duurder wordt. Ja. Nogmaals, er is ook een groep waar dat niet voor geldt. Die moeten we helpen. En die moeten we helpen, precies. Maar er zijn in het midden een hele grote dikke groep... waar wij waarschijnlijk ook allemaal toe behoren hier aan tafel. En dat het misschien wat beter mogen beseffen... dat ze inderdaad best wel rijk zijn. Ik vind het eigenlijk zelfs een plicht. Verstandig moeten omgaan met dat geld. Het is bijna een plicht, toch? Als we leven zoals we in wat jij schetst, Vincent... dan is het bijna een plicht om er een soort van het beste van te maken. Omdat wij hebben geen zorgen nog over oorlog. We hebben in principe eten. Weet je, we hoeven niet te vluchten over zee omdat het warm is of zo. Best wel goed, toch? Dus ik zou zeggen, vanuit een soort vrijheidsgedachte... moet je er eigenlijk ook het beste van maken. Dat klinkt een beetje belerend misschien, maar... Vink, podcast en nog eens podcast. Met Micha Blok. En mijn gasten zijn Vincent Kouters en Michiel van Vught. En Vincent, het is tijd voor jouw tip. En jij tipte, waar je laaiend enthousiast over bent... de podcast Ervaring voor Beginners. We gaan beginnen. Ja... Dit is een spiksplinternieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met singer-songwriter Eefje de Visser. Zij won in 2009 de Grote Prijs van Nederland en maakt sindsdien furoren. Haar debuutalbum verscheen in 2011, De Koek. Daarna Het Is, Nachtlicht, Bitterzoet en onlangs haar EP Blauwe Regen. En zo begint de aflevering waarin Theo Maassen Eefje de Visser interviewt. Ja. Waarom ben jij zo enthousiast over deze podcast? Ik ben in eerste instantie enthousiast over Theo Maassen. Die ken ik al vanaf mijn jeugd. In de jaren 90 was hij volgens mij al stond hij al op het podium met cabaret natuurlijk. En nog steeds. Want je schrijft over theater in de Volkskrant, hè? Ja, precies. Ja, dat ook. Niet over cabaret overigens, hoor. Maar goed, ik ken uiteraard Theo Maassen wel. En toen ook nog niet. In de jaren 90 was ik een tiener, geloof ik. Maar ik vond hem gewoon heel erg goed. En later... dat is ook wel grappig trouwens, maakte hij Mannen van de Radio. Dat was een soort proto-podcast op radio. De Radio 1 was het volgens mij. Of, ja. Goed, op de radio in ieder geval. Hans Theeuwen en Pieter Bouwman maakten dat. Improvisaties, absurdistische sketches. En dat volgens mij is het heel leuk als dat iemand dat als podcast opnieuw uitbrengt. Maar goed, dat is een tip dit. Volgens mij zijn er 100 afleveringen van, die waren hilarisch. Nou goed, Theo Maassen vind ik heel leuk. En later bleek hij ook dus te kunnen interviewen. Eerst deed hij dat op televisie in 24 uur met. Ja. Dat is volgens mij afgelopen in ieder geval met hem. En nu, sinds een aantal jaar, volgens mij ook sinds de coronacrisis geloof ik... maakte hij een interviewserie als podcast. Ervaring voor beginners heet dat. En daarin interviewt hij kunstenaars, vooral makers eigenlijk. En dan vooral podiumkunstenaars, want dat is nou eenmaal de wereld waar hij in zit. En dan ook vaak comedians. In de laatste aflevering had hij volgens mij Mischa Wertheim. Ja, die heb ik gehoord, ja. Ja. En nu dus ook Eefje. En nou goed, het leuke aan hem vind ik dat hij heel erg bewonderend is. Dus hij weet natuurlijk wat het is om te moeten maken. Om podiumkunst te moeten maken of kunst in überhaupt. En hij ondervraagt... ten eerste heeft hij alleen maar gasten volgens mij die hij bewondert. Of in ieder geval, dat doet hij heel goed in hoe hij dat doet. En daardoor komen ze volgens mij wat losser. En ook het Medium Podcast nodigt natuurlijk uit voor mensen om wat losser te zijn. En die vertellen over wat ze ervaren hebben en hoe zij kunst maken. Hoe ze liedjes maken in het geval. Of cabaret of script schrijven. En dat is een vrij... dat is soms lastige met materie. Ik bedoel, ik schrijf ook over theater voor de Volkskrant. En soms interview ik ook theatermakers. En dan wil ik altijd weten, hoe gaat het dan? Waar begin je? Hoe komt zo'n idee tot stand? Het maakproces. Het maakproces. Ja. En dat is omgeven door veel mysterie en vaagheden. En, waarschijnlijk ook terecht. Maar hij gaat er open manier in. En mensen vertellen dan hoe hun kunst tot stand komt. En dat vind ik gewoon razend interessant. Altijd maar weer. Want het is altijd heel persoonlijk. Blijkt maar weer bij de meeste mensen. En het geeft ook veel prijs over wie die mensen zijn. Een fragment uit het gesprek met Eefje de Visser. Ik had in het begin, toen ik over jou nadacht, zou ik toch een beetje een cliché ook, maar ik zou ook een soort bloem vormen die in het begin in de knop zat, ook al mooi was in de knop zat, en die zo helemaal zo langzaam open gaat. En ik heb het idee, ook als ik met je praat en als ik zie wat je doet, dat het volop bloeit. Dank je. Maar als we het dan over ouder hebben, denk ik, een bloem gaat ook verwelken. Goed, op zich kan dat ook heel mooi zijn om mensen daar deelgenoot van te maken. Van zeker. Dat je als je 60 bent ook op het podium staat. Je belevingswereld vertaalt naar muziek of naar tekst of wat dan ook mogen zijn. Nou, dat zie ik dat... wel. Ik vind jou wel zo'n real artist. Ik hoop het à la Johnny Cash, of nog steeds interessant is op hogere leeftijd. En nog steeds ons deelgenoot maakt van de belevenissen. Ik zou het heel graag willen. En wat dat betreft kijk ik wel naar zo in de wereld van... wie zijn dan artiesten die dat zo goed doen op een mooie manier. En dan vind ik wel PJ Harvey een goed voorbeeld. Ja. Die is ook 50 nu. Die is toch ouder? Ja, ze is waarschijnlijk ouder, 55. Maar... die is ook zo concessieloos. Dat vind ik zo goed. En, en toch maakt ze dan één keer in de tijd weer een plaat die dan enorm opvalt. En waarin ze eigenlijk toch weer iets heeft gemaakt wat misschien wel haar beste werk weer ineens is. Zeg maar. Terwijl ze haar grote commerciële succes eigenlijk al achter haar ligt. Want dat was dan met Stories of the City, Stories of the Sea. Heeft iedereen haar zo leren kennen. Maar dan... een fragment uit Ervaring voor Beginners, de podcast van Theo Maassen. Ik heb zelf geluisterd naar de aflevering met Mischa Wertheim. Mm-hmm. Had je die ook gehoord? Ja. Ik heb dat alleen bij hele goede podcasts, dat ik dan mijn telefoon erbij pak en dat ik dan wat dingen opschrijf. Ja. Ik denk van, oh, maar die moet ik echt onthouden. Dat vond ik geweldig. Ik heb bijvoorbeeld opgeschreven, Micha Wertheim vertelt dat hij dan met regisseur Pieter Bouwman werkt. En dat Pieter Bouwman zegt tegen hem, er zijn twee soorten ideeën. Een idee waarvan je gaat fronsen en een idee waar je een geile grijns van krijgt. Ja. En dan moet je het sowieso doen. Want dan, ook al vindt het publiek het niet leuk, dan heb je het in ieder geval zelf nog naar je zin. Ja. Dat is geweldig, toch? Ja. Ken je dat, Michiel? Van dat je een idee hebt en dat je denkt, ja, is dit een goed idee? Ga ik dit doen? Ga ik dit niet doen? Want jij bent ook een maker natuurlijk. Ja, nou ja, ik ben het wel met je eens. Het liefst maak ik een podcast waar ik zelf heel erg naar uitkijk. Ja. Dat je denkt, oh, dit lijkt mij zelf heel tof. En dan hoop je maar dat de mensen die ernaar luisteren het ook interessant vinden. Maar als je het inderdaad vanuit je eigen intrinsieke nieuwsgierigheid leuk vindt, dan merk je dat waarschijnlijk als luisteraar. Maar is dat ook voor jezelf ook leuk, toch? Ja. Ja, en dat zegt Micha Wertheim ook. Als je echt doet wat je leuk vindt, dan blijkt daar pas later dan vaak een soort van betekenis in te zitten. Ja, ja, ja, maar dat ook interessant van dan die aflevering is dat Micha eigenlijk vertelt hoe die, hoe die zichzelf ontdekt heeft. Weet je wel, met behulp van Pieter Bouwman inderdaad. Dus hoe die eerst als een heel onzeker mannetje heel erg ijdel overkwam op het podium toen hij net cabaret ging maken. Ja. Maar hoe hij uiteindelijk die omslag wist te maken naar cabaret, wat blijkbaar wel interessant is voor mensen. Dus die op een hele persoonlijke manier, dus moest hij zichzelf. Dat vertelt Micha dan hoe Pieter Bouwman dat hem dan allemaal aanraadde. En hoe hij zich daardoor niet ging zien als iemand die zichzelf heel erg moest bewijzen op het podium. Maar iemand die een jongetje speelde wat heel erg ijdel was en zichzelf moest bewijzen. Nou goed, het legt een beetje lastig uit. Nou ja, en een geruststellende gedachte van virtuositeit is ontzettend saai om naar te kijken. Ja. Toch? Ja. Van als je kijkt naar iemand die iets perfect uitvoert, dat is helemaal niet leuk. Nee. Dat vind ik zelf heel geruststellend. Dus je was blij toen je het begin eigenlijk ons door elkaar haalde, voelde voor jezelf gewoon goed net. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar dus al die inkijkjes, dat vind ik zo leuk aan deze podcast. Gewoon in dat creatieve proces inderdaad. En hoe je jezelf soms inderdaad, nou ja, gewoon al je ijdelheden moet afwerpen. En inderdaad fouten moet durven maken. Dat vind ik zelf ook heel erg lastig. Ook bijvoorbeeld met podcasts, want ik heb nu 9 podcasts gemaakt met Aaf. Ja, hoe tevreden ben je over jezelf? Nooit, ja, moi. Ja, ik weet niet. Waar ben je niet tevreden over dan? Aaf maakt al 2 jaar lang heel veel podcasts. Is gewend. Met Mark Marie, die is gewend. Die is sowieso gewend om media optredens te doen. Wereldraad doorgezet, dat soort dingen. Dus die is daar. En ik bedoel, mensen als Gijs en Teun. Weet je, dat zijn allemaal van die doorgewinterde mediamensen die precies weten wanneer ze moeten leveren en hoe ze een anekdote vertellen en afronden en ook nog grappig zijn. Ook nog. En ik ben eigenlijk alleen maar gewoon schrijver geweest, journalist geweest de afgelopen 15 jaar. En dus ik probeer daar ook. Ik probeer het dan ook een beetje in mee te gaan en ook niet mezelf te veranderen. Dat weet ik wel, dat ik dat niet moet doen. Ik moet niet doen alsof ik een van de hele goede. Maar luister je jezelf ook terug? Ben. Ja, ja. Ja, dat was lastig in het begin, maar dat heb ik wel gedaan, ja. Maar met een bloknoot van, oh, dit moet ik anders doen? Of, niet letterlijk met een bloknoot, maar ik heb in mijn hoofd wel dingen waarvan ik weet dat ik erop moet letten, ja, inderdaad. Het is gewoon dat ik gewoon hele technische dingen gewoon niet mompelen, niet te veel ja zeggen, weet je, dat soort dingen allemaal. Ja. En ook bepaalde, ja, een anekdote vertel je toch ook, of een verhaal op bepaalde. Niet te veel uitweiden, zoals ik nu ook alweer doe, geloof ik. Dus het is een soort leerproces. Ja, nou, dat is mooi. Want wat voor kwetsbaarheden heb jij, Michiel? Nou, ik praat sowieso veel te snel. Ja. En als ik enthousiast word, ook nog heel erg onduidelijk. Dus ik hoor mezelf nu articuleren. Ja. Dat is echt een valkuil. En wat ik zei net, mag ik hier bewegen bijvoorbeeld? Ik kan dus niet stil zitten. En dan als ik ook wel eens mijn hoofd omdraai, dan hoor je in één keer het geluid weg. Dus, ja. Maar ik in principe naar mezelf luisteren vind ik echt verschrikkelijk. Maar ook inhoudelijk. Ik bedoel, je moet ook achter zien te komen wat werkt voor een publiek. En wat. Ik bedoel, je kan wel een podcast over geld beginnen, maar ja, hoe gedetailleerd moet ik mijn kastboekje uitleggen? Hoe persoonlijk word je? Hoe persoonlijk word je? Nou goed, dat. Maar bereik jij het helemaal? Doe je script jij het helemaal? Nee, helemaal niet. Wat doen we niet? Nee, wij komen voort uit een bedrijf wat ook Babbel podcast maakt als Teun en Gijs. Dus dat zit er wel een beetje in. Dus het moet wel. Je weet het onderwerp blijven. En dan gewoon ga je erover. Ja, dat is ook de bedoeling om het juist. zeg je dat? Keukentafelgesprek. Keukentafelgesprek. Spontaan. Ja. Dat is volgens mij ook, dat vind ik zelf ook fijn om te luisteren. Ja, ik ook hoor. Ja, ik ook. Niet, ja. Niet, geheel, niet een script voorlezen, dat werkt niet. Want dat persoonlijke, dat vind ik wel interessant. Want Michiel, hoe persoonlijk word jij in je podcast? Waar leg jij de grens? Van nou, dit hou ik voor mezelf en dit gooi ik eruit. Want ja, in jouw podcast gaat het ook vaak natuurlijk over levenskeuzes die je maakt. Over dingen, over keuzes die je... Ja, wat ik, moeilijk zijn. Wat ik probeer, ik heb ook wel echt gasten met hele heftige verhalen. Bijvoorbeeld Ferry Zandvliet, die zat in de aanslagen van Bataclan. Ja. Nou, dat soort mensen. En wat ik probeer is, het gaat niet om mij, hè, het gaat om de gast. Hè, die interview ik of daar heb ik een gesprek mee. Maar soms probeer ik om het een soort van herkenbaar te maken of menselijk, dat ik mijn... Over, nou ja, dat bij Ferry is natuurlijk een heel verkeerd voorbeeld. Maar sommige, oh ja, dat herken ik wel, want. En dan leg ik iets van mezelf uit. Mm-hmm. Zodat de luisteraar denkt, oh ja, maar ja, dat is een wereldkampioen. Maar dan kan ik in mijn kleine segmentje thuis kan ik dat dan herleiden hoe ik dat zou doen. Zodat mensen daar een beetje een connectie met hun eigen leven kunnen maken. Dus dat probeer ik wel te doen. En het financiële, het kastboekje? Ja, nou, val jij alles hoppakee eruit? Nou, niet per se. Maar ik wil best wel, mijn fouten deel ik wel graag. Van ja, dit heb ik weer fout gedaan. Of dit heb ik gedaan met deze reden. Ja, ik ben ook wel Nederland. Ik ga niet zeggen wat ik precies heb en verdien en zo. Nee, nee. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. De plaat. Je bent aan de beurt voor de plaat. De Vincent, plaat. Wat is jouw Vinkplaat? Ja, dat is een plaat van Daft Punk. Dat vind ik een hele fijne band, kan je het niet eens noemen. Maar zeg dat, formatie, Franse house producers. En die heet Instant Crush. En dat is een van de fijnste, lekkerste nummers die zij hebben. Dus dan wordt het de Vink de fijnste. Dat vind ik een hele goede manier om mezelf op te laden, om energie te krijgen. Vink hier op NPO Radio 1 en dat was Instant Crush. En mijn gasten zijn Vincent Kouters en Michiel van Vught. En we zijn podcast aan het tippen. Luistertips krijg je hier. En we zijn toegekomen aan mijn eigen luistertip. Ik ben benieuwd of jullie die kennen. In de beslotenheid van haar spreekkamer zag Esther Perel koppels in al hun kwetsbaarheid. Soms vastberaden de boel te redden, soms boos, bedrogen, vaak de wanhoop nabij. Ze zette de deur van haar spreekkamer op een kier via boeken, lezingen, een podcast en nu zelfs een kaartspel. En dat maakte haar een van 's werelds bekendste therapeuten. Ze merkte dat de frustraties in de slaapkamer vaak voortkwamen uit de veranderende samenleving. En zo kreeg ze oog voor het grotere verhaal. Esther Perel groeide op in Antwerpen, studeerde in Jeruzalem en woont grotendeels in New York. En zo begint de laatste aflevering van Pieter van der Wielen met Het Uur. Waarin die gasten ontvangt voor een uur lang een persoonlijk gesprek. Dus ja, wat fascineert ze, wat beangstigt hen? Hoe kijken ze naar de wereld van nu? Hij was altijd mijn collega hier op NPO Radio 1. Bij Nooit Meer Slapen presenteerde die. En sinds kort is hij podcastmaker geworden bij NRC. En ik heb echt genoten van dit gesprek met Esther Perel. Ze werelds bekendste relatietherapeut. Kennen jullie haar? Ja, ja, ja. Zij heeft zelf ook een podcast, toch? Ja. Ja, mijn vrouw luisterde er altijd naar. Ja. Where Should We Begin? Ja, nou. Waarin je dus als luisteraar in die behandelkamer zit eigenlijk. Tussen de stellen die relatietherapie ondergaan. Ja. Ja. En jij, Michiel? Nee, het lijkt me wel interessant als ik het zo hoor. Niet dat ik het per se nodig heb volgens mij, maar je kan nooit kwaad om daar eens naar te luisteren. Het lijkt me heel interessant, ja. Ik ken het niet. Want ben je liefhebber van interviewpodcast? Ja, vind ik vaak wel leuk. Ik bedoel, die podcast die ik tipte is eigenlijk ook een interviewpodcast. En ik vind dat wel aardig dat iemand met een bepaalde nieuwsgierigheid vanuit zichzelf die vragen stelt. En dan, want daar kan ik me wel een beetje in inleven. Hoewel documentaires ook leuk zijn trouwens. Maar nee, ik vind het wel leuk als er een bepaalde dynamiek ontstaat en je weet nooit helemaal zeker waar het gaat eindigen. Dus ja, dat spreekt me wel aan. Het hangt heel erg af van de dynamiek inderdaad, ja. Tussen de gast en de interviewer. Ja. Ik ben zelf volgens mij niet zo'n goede interviewer, maar dat is... En waarom denk je dat dan? Nou, weet je, ik heb het nog nooit in een podcast geïnterviewd hoor, maar gewoon meer voor de krant bijvoorbeeld. En, maar wat zou dan het verschil zijn tussen een kranteninterview? In principe ben je hetzelfde aan het doen, toch? Ja, maar bij een kranteninterview kan je achteraf nog heel veel editen. Je kan er van alles uithalen. Je haalt echt alleen maar de krenten uit de pap dan, meestal. Kan ook bij een podcast. Ja, kan ook, maar dat is niet gangbaar, toch? Nee. Nou ja, sommigen doen het wel, hoor. Ja. Dus je moet dan wel gewoon echt actief zo'n gesprek... structuur in een gesprek aanbrengen terwijl het gesprek gaande is. Ja, misschien is het dat je eigenlijk dat niet in je hoofd hebt... dat je die structuur moet aanbrengen. Nee. Maar heb jij dan nu een structuur? Moet je ook aanleg voor hebben, denk ik. Michel, ja, je weet wie er komen, maar heb jij... On the fly bedenk je van, wat dit zeg jij en daar ga je dan op in? Ja, ik heb van tevoren niet bedacht van, dat ga ik nu aan jou vragen... of dat ga ik nu aan jou vragen. Ja, maar bij je interviewprogramma, dat is misschien waar het 1-op-1 is meer... Nee, ik ben echt tegen draaiboek en ik heb één regel met mezelf. Ik schrijf nooit één vraag op. Oh nee? Nee. Ik heb altijd een heel lijstje. Ja? Misschien is dat het probleem. Ja, want dan ben je heel erg toch met die vragen ook bezig. Van even kijken, heb ik dit nou al gevraagd? Wat spreek je dan aan in die podcast die je nu net tipt, die van Pieter van der Wielen? Dat Pieter ook op die manier interviewt. Pieter gaat ook vrij open zo'n gesprek in. En wat je heel erg hoort, en dat is eigenlijk een heel soort open deur... van wat je als interviewer moet doen... maar dat je echt oprecht geïnteresseerd bent. Want op het moment dat je niet oprecht geïnteresseerd bent als interviewer... dan hoor je dat als luisteraar meteen. Ja. Ik denk dat je op tv met veel meer dingen kan wegkomen. Op tv kan je veel meer wegkomen met faken van... vertellen is leuk. Dan zie je ook de gezichtsuitdrukking. Ja. Maar in een stem kun je heel moeilijk faken van dat je iets vraagt... en dat je eigenlijk denkt, ik kan me helemaal geen reet schelen. Ja. Ja, jij kende Pieter al als collega. Ik luister overigens wel. Zijn programma was altijd om 12 uur, denk ik. Hè? Ja, ja, klopt. En is het daardoor een extra dat je hem al weet hoe hij dat doet... dat je dan uitkijkt naar zijn podcastserie? Ja. Ja, ik denk het wel. En nu was het ook de gast. Ik vind Esther Perel gewoon echt geweldig. Waar jouw vrouw dus naar luistert, Vincent. Ja, ja, die zeggen ook vaak dat ik daar naar moet luisteren. Ja. En dat doe je dan niet? Nee. Ik luister niet zo heel veel podcasts. Misschien moet je dan juist wel naar luisteren, volgens mij. Of, Ja, misschien is het een subtiele hint. Precies. Ja, nee, die podcast die ze maakt, Esther Perel, Where Should We Begin, is ook echt geweldig. Ja, maar dat is ook zo'n dat is ook weer zo'n deur die open gaat waar je normaal niet achter kan kijken. Precies. Net als met de commando's. En dat vind ik wel inderdaad, dat is ook heel leuk. Ja, de behandelkamer. Ja. Echt, het is zo kwetsbaar. Ja. Want ik heb nu laatst een aflevering geluisterd dat je een man hoort... en die zegt dan van ik ben nu net aan het daten met iemand. Ja, ik ben wel klaar voor de volgende stap, maar zij wil maar niet. Waarom doet ze niet wat ik wil, weet je? Ja. En dan gaat ze dus gewoon echt letterlijk met hem dat gesprek oefenen. Oh ja? Echt dat rollenspel van ik ben nu die vrouw en jij gaat nu tegen mij zeggen. En voel je dan ook waarom die vrouw dat niet wil als je dat gesprek hoort dan? Ja, ja, je hoort dus in hem, tijdens dat rollenspel van... je bent zo aan het pushen en ik dit en ik dat. Even kalm aan, man. Oh ja. Ja, precies. Ja, dat zit ik dan te denken. Nee, ja, dat is mooi. Dus dat lukt dan heel goed om het over te brengen. Ja, heel ontzettend leerzaam. En die mensen, die geven daar toestemming voor uiteraard, neem ik aan. Ja. Maar dat is wel echt. Dat is niet gereenact of zo. Nee, het is echt. Ja, ja. Ja. Nog een fragment uit het gesprek wat Pieter van der Wielen had... met Esther Perel in Het Uur. Want het belangrijkste the most important unit was de familie. Wij hebben vandaag en de gemeenschap. Vandaag zijn de verwachtingen verplaatst naar de relatie, naar het koppel, het paar, de romantische. De godsdienst en de gemeenschappelijke structuren zijn zwakker. En dus al die verwachtingen die vroeger in een gemeenschappelijk leven waren, zijn nu vertrokken naar het paar. Alles moet uit. Het paar moet geven wat een heel dorp gaf. Het koppel geeft wat vroeger een hele gemeenschap moest brengen. Dat is een van de belangrijkste veranderingen. Ik wil met dezelfde persoon alles wat de gemeenschap gaf. A feeling of belonging. A feeling of continuity. En a feeling of identity. Dat is het begin. Dan wil ik ook een familie, kinderen, economische steun en sociale status. En dan wil ik ook seks, intimiteit, passie. En dan wil ik nog, dat is het laatste niveau, iemand die me helpt het beste van mezelf te zijn. All with one person over many years. Dus die verwachtingen maken het romantisch paar het belangrijkste unit dat we vandaag kunnen verzoeken. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Oké. En iedereen wil weten, hoe doen we dat? Hoe hou ik passie voor een hele relatie? Hoe hou ik equality in een relatie? Hoe kan dezelfde persoon mij steunen en mij stabiliteit en veiligheid geven? En ook avontuur en nieuwsgierigheid en nieuwe dingen en intensiteit. En al die rollen in één persoon verenigd. Ja, in één persoon, in één relatie. Dus iemand is je beste vriend. Het is je coworker. Het is je house manager. Het is je vraagbaak. En het is de minnaar. Het is de persoon aan wie je alles kunt vertellen. Met wie je alle gesprekken kunt hebben. Enfin. En doet de afwas. Fragment uit Het Uur met Pieter van der Wielen. Ja, dit kan je zeggen tegen je vrouw, Vincent. Van ja, dat kan ik niet in mijn eentje allemaal doen. Ja. Nee, die afwas moet jij maar doen. Ja, ze zegt eigenlijk dat het paar, noemt ze dat, de moderne relatie, eigenlijk niet, bijna onhoudbaar is in de hedendaagse maatschappij. Inderdaad, alles wat we verwachten en verlangen van elkaar. Dat vind ik ook wel een beetje een pessimistisch beeld misschien. Van, ben je nou juist om te gaan luisteren of juist niet? Dat weet ik nog niet. Nee. Ja, ja, dat is toch pessimistisch. Nou, of juist niet. Kijk, want ik denk dat heel veel mensen paren worstelen met dit soort dingen. Mm-hmm. En dat het dus niet zo erg is dat je ermee worstelt, is misschien ook wel weer iets dat je denkt, oh, nou ja, ik hoef me dus niet zo schuldig te voelen. Want gaat het in jouw podcast, Michiel, vaak over de liefde ook? Nou, de liefde voor het leven, maar niet per se voor andere personen. Nee. Ik heb wel eens een podcast met mijn vrouw opgenomen. Daar spat natuurlijk de liefde vanaf. Maar dat is dan niet aan zich als thema. Hoewel, je het zegt, interesseert me dat wel. Misschien moet ik dat eens afleggen. Het is toch echt een groot onderdeel van het leven. En van keuzes die je maakt. Zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ik zeg misschien iets over mezelf, maar ik vind het wel een mooie voorzet. Maak ruimte voor liefde in je podcast. Ja. Liefde voor geld dan, bij jou? Ja, onze podcast is vrij praktisch van aard. Meer dan die van jou, volgens mij. Dus als het bij ons een onderwerp wat wel op het lijstje staat, is gewoon het huishoudboekje. Dus geld, hoe je geldzaken met je partner verdeelt. Weet je, wie betaalt wat en hoe heb je gezamenlijk rekening. Dat is wel iets waar we. Aparte rekeningen, is dat toch het beste? Wat vind je? Ik wel, ja. Maar mijn vrouw staat. Wij geven zakgeld. Aan je kinderen of aan elkaar? Ook, maar aan elkaar. Okay. Aan elkaar? Nou ja, wij hebben gewoon één rekening en dan krijgen we allebei zakgeld uit, zeg maar. Hè? Ja, precies. Ja. Oh. Je betaalt jezelf een Want ik verdien iets meer dan meer op mijn vrouw. Dus dan vind ik in principe, want zij werkt net zo hard, alleen dan doet dat ook thuis met de kids. Dus dan verdienen we eigenlijk allebei hetzelfde. Dus je niveleert het? Ja, 100%. Ah, ja. En als jij dan je zakgeld uitgeeft, daar heeft zij dan helemaal niks over te zeggen? Niks, nee. Oh ja. Andersom natuurlijk net zo goed ook niet. En ik zie het ook niet, want zij heeft een eigen bankrekening. Dus als zij daar, weet ik veel wat mee doet, superleuk. Nou, wij doen het precies andersom. We hebben dus allebei aparte rekeningen en één gezamenlijke rekening waar we hetzelfde bedrag op storten. En daar worden alle vaste lasten van betaald. En de rest houden we zelf. Ik gebruik dat om tonair te worden. Ja. En Irene gebruikt dat ook om te sparen, maar ook om dingen te doen die zij leuk. Maar als jij dan tonair bent, is zij dan eigenlijk ook tonair? Of moet ze dan wel echt... Zij is nog bungeld ergens onderaan. Ligt aan de huwelijkse voorwaarden. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, grappig. Nee, ja. Ja, wij zijn, hoe heet dat, getrouwd. Gemeenschap van goede. Ja, ja, dan, nou, dan ben je dus nog lang niet tonner, vriend. Want dan ben je de helft alweer kwijt. Ik zal maar even naar die podcast geluisteren, die Misha tips. Dat is het grootste risico dan de beurs, bedoel je dit? Maar de allerduurste financiële beslissing die je ooit kan nemen is uit elkaar gaan. Ja, dus, dat is waar. Ja. Ik heb er alle vertrouwen in. Het is eigenlijk wel mooi. Hè? Dus als we naar jouw podcast met Pieter van der Wielen gaan luisteren, worden we geïnspireerd om aan onze relatie te gaan werken. Hoef je geen domme financiële beslissing te nemen om uit elkaar te gaan misschien. Gewoon bij elkaar blijven, gewoon normaal doen. Eigenlijk is dat wel geen havermelk lattes. Nog eventjes de beste energiebesparingstip, omdat we met energie ook begonnen. Want je had er 99 in je laatste aflevering van je podcast. Ja, dat bleken er 98 zijn, maar ik was er eentje verloren gaandeweg. Ja, het beste, niet je was drogen in een droger. Koud douchen. Dank jullie wel dat jullie hier te gast wilden zijn bij Vink. En jullie dank voor het luisteren. Jullie hebben podcasttips gekregen. Below the Radar, Above Yourself. Ervaring voor beginners met Theo Maassen. En Het Uur met Pieter van der Wielen. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. Oh, en luister trouwens ook naar de podcast van mijn twee gasten. Dat is Geld en of je leven van Michiel van Vught. En Over Geld praat je niet van Vincent Kouters en Aafbrand Kostius. NPO Radio 1.